سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. سورة فاطر دا قرآن حکیم پدے موجودہ ترتیب مصحفی کے پنځه دیرشم دے او پا نزول لقرآن کے درسل وختم دے پس تا سورت فرقان نا نازل شوے دے. دا دی سورت دعوہ وم آغا دعوہ دا چکم دا مخ کی سورت سبا دعوہ وا. دا سورت سبا نا دا قرآن سلورم حصہ شروع آو پا سلورم حصہ کی دول اسباب ہو داغی دول اسبابونو نا پا اول باب کی تدری سورتونو سبا فاطر و یاسین پا دیکی دا یو مضمون را روانو چی داغی نم دے نفی دا شفاعت قہری دا سورت سبا ام دا دعوا وا و دا سورت فاطر ام دا دعوا دا. سورت سبا کی اللہ دا دعوی ذکر کرا نفی دا شفاعت قہری مقصد دا غیداو چی پا اللہ دا چا زور نچلی گی دا طول دا اللہ مخ کی عجز دی محتاج دی کا انبیاء دی او کا اولیاء دی او کا ارسوک دی. دا مشرکین و عقیدہ داو چی منگے دی توائی و دی اللہ توائی و دا دی خبر اللہ نگور دی اللہ وی نا پا ما دی چا زور نچلی گی. سلور لاری دا شرک اللہ غی صورت کے بند نکل نو دی صورت کے پاغیبانی دلائل عقلی دی. صورت فاطر دعوی نفی دا شفاعت قہری فادلہ و عقلی او سرا صورت کے اللہ دعور توحید ذکر کی دریز آیا الحمدللہ لا الہ الا ہو له الملک د دې یوی داوی مقصد دا دی الحمدلله خالق درشي الله دی ځکه ورپسې دلیل موی فاطر السماوات والارض د دویم داوی مقصد دا دی لا اله الا هو خالق د اسمانونو د ځمکه الله دی نو بس دا عقیده وساته کنه چې بيد الله نه بل مددگار نشته خالق دارشی اللہ دے عبادت داغ پکار دے ولی لہ الملک دا درے مداور خاص اغسر دی اختیارات مخلوق کی چالے اختیار نہ دے ورکڑے داور توحید پا دی صورت کے اللہ درے دے ذکر کی دی صورت کے اللہ دلیل عقلیہ ذکر کی دیار لس ام پا دی دعوی بانی چا الحمدللہ لا الہ الا ہو لہ الملک نو دیارلس پہ دلائل عقلیہ ذکر کی نو پہ حقیقت کی دا دیارلس دلائل عقلیہ پہ دی بانیم دی او پہ نفید شفاعت قہری بانیم دی چو ورے پہ اللہ رچا زور نہ چلی گی خالق آغا دے پہ اللہ رچا زور نہ چلی گی دا بندگے لائق آغا دے پہ اللہ رچا زور نہ چلی گی لہو الملک اختیارہ کھٹول دا غصر دی وہ آیاتنو کی پہ اللہ تخویف ذکر کی دا اغی مجادلین و مشرکین و دا پارا چه اغی وسم پا توحید کے لگیا دی نا اسمان تا گوری نزمکی تا گوری نزان تا گوری او دا اللہ سر نور حصہ داران و اولیاء جو اٹھڑی دی سلو رایتون کی با اللہ دا مومنان و دا پارا بشارت ذکر کی دا صورت مختصر خلاصہ داور توحید دریز آیا دلائل عقلیہ دیار لسن تخویف پا وہ آیتون کی بشارت تپار د مؤمنانو په سلور آیت دا سے تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب دو آیت کی سورت فاتر و پنزم سورت پا قرآن کی چپا الحمدللہ سر شروع دے اول سورت فاتح ہوا الحمدللہ رب العالمین دویم سورت انعام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض دریم سورت کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا سلورم سورت سباو ددی سورت نمخ کی الحمدللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض پنزم دا سورت دا الحمدللہ پا حقیقت کی دعوہ دا نو دی دعوہ بانے دلیل تا ضرورت تے دا فاتر السماوات والارض دا دلیل عقلی دے دا دا سورت خلاصا و دا مخ کی سورت سرا مختصر ربط سیدا سورت تمخ کی سورت تپارت تتمہ دا التا دعووا او دلتا باغی بانے دلیل عقلی دی ام دا مسئلہ دا سورت یاسین کے پدی بانے دلیل نقلی ذکر کی اول دعوار توحید الحمدللہ دا کمال صفتنا خاص اللہ لردی الحمدو دا کمال صفتنا چی سور دی دا ټول الله لري ولی نو هغه پارا دلیل پکار دی دا خو دعوه شو کنه سورۃ فاتحه کې الحمدلله دعوه او دا سپاری یو سورۃ کې چې الحمدلله راضی سبح لله راضی یسبح لله راضی نو دا دعوه یی توحید الله پاک ته او د کمال صفاتونه الله لري ولی دلیل څه دی فاطر السماوات والارض پیدا کون کے آسمانوں و عظم کی پدی کائنات کی تاسو گور عظم کا آسمان کے بل سوچتا چیغا آسمان پیدا کری عظم کا پیدا کری زکہ ہر خالق چہ خپل خالقیت دعوہ کی چہ ز خالق منسخ و بخی کنا اللہ و آسمانوں تو گور عظم کی تو گور نو دنیا کے ہڈیر خلق دا غی عبادت شورو و مشرکان دا غی عبادت کو اگی دغه سے اوسا پر جوکڑے دے یو چا تے جوکڑے دے چتا پکائناتو کی چستا تا تخکاری پا نظر دا خدا اللہ پیدائش دے دا خدا اللہ مخلوق دے دا غیق اللہ وی کل کل مطالبہ کی دا مشرکانونا ارونی ما دا خلق اللہ دینا مخ کی صورت کی دا مطالبہ دا اللہ تیرہ شو اللہ وی ما تاو خیئے گا نا چی دیسا پیدا کری دی تا سے دا غی بندگی کیا دا غی نغواڑے فاطر مانا صدا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دی مانا کی زمام شکو وی دی کہ جا انی اعرابیانی زما خوالے او دو بانڈا چان را جا او دی دوارو جگڑا و دی یو کوئی پا بارا کی یو وی دا کوئی زما دے و قبل وی دا کوئی زما دے نو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غیون تپوس کی وی خوایا تا سر سر دلیل دے چی دا کوئی زما دے اگا و تاوی انا فتر توها دا لفظ ہوئے کوئی ما کنستے کوئی ما جوڑ کر رہے دلیل دا غید ہو ثبوت زما دا پارا دلیل زما دا پارا دا رے چی دا کوئی تیار کرے ما دے دا ول زلنا فتر تو ہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چی دا لفظ ما وری دنوی دا پوشو مچر فاتر السماوات مانا دادا چی اول بے نقشی بے مثالا پیدا کون کی دا اسمانون و دزمکی زکر چی اللہ ندی پیدا کری نو مخلوق کدا سے سوکنو چی اسمان پیدا کرے دے اول پیدا کون کی اول جوڑا ان کی اول خالق دا اسمانو نو دزم کی دا اللہ دے دا فاتر مانا وزدا شو دا کمال صفتنا اللہ لردی فاتر السماوات والاردو چی دا سر پیدا کون کی دے دا اسمانو نو دزم کی دا ابتدانا جوڑا ان کے دے و پیدا کر ان کے دے دا اسمانو نو دزم کی دا یو دلیل ہو جائل الملائکت رسولن گرد ان کے دے الملائکت چالر ملائکو لرا رسولن استازی یو استاز مقرر کو پانبیاء و بانے اگر دا اللہ پیغام رواغستو دا صدرت المنتحان ازم کی طرح کچھ فجناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاغی پیغام کی داو اقرأ بسم ربک اللذی خلق پیغمبر قرآن وایا بل پیغام را واغستو سلویخ شپی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات بل پیغام را واغستو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باندې انجیل نازل او دغه صحائف چې سورہ صحف ابراهیمی او یا صحف ادریس علیہ السلام نازل شوی دی د دې وروڼ کې الله ملائک مقرر کړو جاء الملائکۃ رسلا بل پیغام را غستره د باران بل پیغام را غستره د هواګانو بل پیغام را غستره د بل یو مسلې جاء الملائکۃ رسلا پیدا کون کے دا اسمانونو او د زمکه الله او د ملائکونا پیغام جوړون کے الله دا ملائک څنګه ملائک دی اولی اجنحتن خاوندان د وزرو اجنح جناح وزر ته دا وزر به سوره سوره مسنا وثلاث وربع جدوا دری دری او سلور سلورو یزید فی الخلق ما یشاء زیاتی اللہ پا پیدائش ددی وزرو کی پا پیدائش ددی ملائکو کی ما یشاء او هاغا چی داغا خوخشی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدل دو ذلا یو ذل محل جات کی مکہ مکرمہ کی او دویم ذل سدرۃ المنتہا سر اذ یغش السدرۃ ما یغشا ما زاغ البصر و ما طغا سورۃ النجم کی داغی وضاحت براش پیغمبر وی چھ کلا ما پخپر شکل صورت کی ولیدنو فاذا له 600 جناح نو داغش پک سوا وزر او یو وزر دا مشرق تر مغرب پول یزید فی الخلق ما شاء چالے دو وزری ورکڑی چالے دری ورکڑی چالے سلور ورکڑی چالے پینز ورکڑی یزید فی الخلق ما شاء جبریل علیہ السلام نے ٹول نے سیوا دے اگلے شپک سو وزر ورکڑی زیاتی پا پیدائش تدی وزرو کی زیاتی پا پیدائش تدی ملائکو کی ما شاء چلاغ فخشی اسمانوں کی اگورا پزمک باندے اگورا واللہ اعلم وما یعلم جنود ربک الا ہو دا اللہ لخکر اللہ پی جنی سورہ ملائک اللہ پیدا کری اسمانوں کی اول اسمان کی دویم کی دریم کی ادا سے اور پسیزا ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینن اللہ رے پاری وشیبانی قدرت والا تا دلیل عقلی ہے خالق دا اسمانون اللہ خالق دا ملائکو اللہ او ان اللہ علی کل شیء قدیر پاری وشیبانی قدرت والا اللہ ما یفتح اللہ للناس اگر چی پرانزی اللہ للناس خلق دا پارا من رحمت خپل رحمتو فلا ممسک لها نشتر بندون کے داغی چی اللہ خپل رحمت چال ورکی فدی مخلوق کی نشتر بندون کے غیل را اللہ غواڑی چیزو باران ورو مسو کے بندولیش اللہ غواڑی چیزو ہوا را لے گم سو کے بندولیش اللہ غواڑی چیزو گرمی ختمو ماو بل مسمرا ولما سو کے بندولی شی فلا من سے گلہا اللہ چے سق سم رحمت اغواڑی دا مخلوق دا پارا مداغی بندون کے بغیر دا اللہ نبل سوک نشتا حدیث کے رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا اللہ لا مانع لما اعطیتا چتی چالا ورکے داغی بندون کے سوک نشتا منکون کے سوک نشتا ولا معتی لما منعتا اللہ چتا کم منکی دا چانا کدا بادشان دے منکو کدا گدان دے منک نو بیا علا معتی داغی ورکون کے سوک نشتا ولا انفوز الجد من کل جد یو سڑی تا داغ بخت او نصیب سفیدن شوار کولے یو سڑی تا داغ قوت او طاقت سے فائدہ نشو ورکولے یو سڑی تا داغ بخت او نصیب سے فائدہ نشو ورکولے ولا ينفع ذا الجد منک الجد ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها بادشاہی نہ پکارو دا سے مال او دولت دا نہ پکاری مال او دولت شتا اللہ تے نعمت والی مال او دولت نشتا الله ولا خپل رحمتونه او مهربانه ورکی دا دواړه دغه پلاس کی دی بيدک الخير ما يفتح الله للناس من رحمت هغه چې پران دی الله د خلقو د پاره سه مهرباني خپل خلا مم سه کله نشتره بندون کې دغه د پاره الله مهرباني کوله وکړه په تمام دنیا باندې وما ارسلناك الا رحمه للعالمين چابند کړه وحید کم وخت نشورو او په کم وخت باندې ختم شو د دې شکاله زمانه د نبوت او دا ونه مړاوي نشو دا وچه نشو او تر قیامت تر ورځې پورې دغه رحمت ته د خلکو لپاره کولو دی د قران فیصله سو بدلول شي دا سوره لوی نعمت ته او سوره لوی رحمت دا رحمت چې نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت تر ورځې پورې باقی دی ډیر خلق لاړو ختم شو تاوی یې کړی دی ډیر د قران مقابله کوونکی د دنیا نه لاړو ختم شو قران هغه سی باقی دی او تازه وای ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها وما يمسك او هغه چې الله بند فلا مرسل له من بعده نونیشتره پرانستون کې داغې د پاره من باندې هی پستاغنا سوق دې غیر ولي یا الله هوا بند کړه الله سردی بند کړه او ګرمي را شروع کړه الله خپل نعمتونه بند کړه په خلقو باندې باران نه راوړي ورېز نه راځي زرغونه نه کیږي فقر او پسما باندې ونی ختم شي او به ختم شي داس سوګ نشته چې نهرونه کولو کی دریابونه کولو کی چینه کولو کی بارانونه کولو کی فلا مرسل له من بعد د دنیا خلق د پاغي باندې په کلونو قحط راغلو په کنعان والو راغلو په مصر والو راغلو وکاله مسلسل قحط د چا په لاس کې دا نو دریا یې نیل وچو زره وب پکې نه وي په مکی والو باندې وکاله قحط راغې په اړ یو شی باندې لګي او ګرځیدو داس سوګ نو چې ساس کې باران راوستل خلق ہوگی شو دو انو پانی و پٹنو بے خوالو حتا کی جب آخر کے دغم نمیلاوی دو وما یمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم او دغا اللہ ری غالب و حکمتنو والا الحمدو للہ فاطر السماوات والارض دو کمال صفتنا خاص اللہ لردی فاطر السماوات والارض دا اول سرنا پیدا کونگی دا اسمانونو دا زمکی بی مثال او بی نقشی ناشنا پیدا کونگی دا اسمانونو دا زمکی جائل الملائکتی گرد انکی پیدا کونگی ملائکو لرا رسولن استازی اولی اجنحتن خاوندانی دو وزر مثنا و ثلاث و ربع دو دو دری دری و سلور سلورو یزیدو فی الخلقی زیاتی اللہ پا پیدائش دا وزر دا ملائکو کی زیاتی اللہ پا پیدائش دا دی ملائکو کی ما یشاؤو حاغا چی داغا خوخشی ان اللہ علا کل شئین قدیر یقنن اللہ لی پاریوشی بانی قدرت والا ما یفتح اللہ للناس آغا چی پرانزی اللہ دا خلق دا پارا من رحمت سخپل رحمت و مہربانی فلا ممسک لہا نونشتن بندون کے داغی دا پارا وما یمسک ہاو ہا غصو چی اللہ بند کی فلا مرسل لہو من بعدی ہی نونشتن پرانستن کے کلاوہن کے داغی دا پارا پس داللہ نبل سوک وہو العزیز الحکیم او دغا اللہ ری غالب و حکمتن والا